بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما يجب على الصائم تركه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، الصيام جنة، فلا يرفث ولا يصخب، وفي رواية: ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم، مرتين. متفق عليه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، صوم نكينغا، الصيام جنة، صوم نكينغا، فلا يرفث ولا يصخب. الرفث هو الكلام الفاحش، فلا يرفث أي لا يتكلم بالكلام الفاحش. سيزنغمز مزنغمزو مشاف أكيوا مفونغ. ولا يصخب، الصخب هو الصياح والضجة واختلاط الأصوات. صخب نكبية كليلة، كبية فوجو، صوت زكا وزينجليانا كما نغفاني وطوابي وسكون. ولا يجهل أي ولا يفعل شيئا من أفعال أهل الجهل، كالصياح والسفه ونحو ذلك. ولا يجهل أي ولا يفعل شيئا من أفعال الجهل أو أهل الجهل، أسفاني تشوتي katika vitendo vya watu wajinga، kasiyahi kama kupiga ukelele، wasafahi na kufanya mambo ya kisafihi، wanahmi dhalika na mfano wake. Hizi ni baadhi ya adabu ambazo mwenye kufunga amrishwa ajipambe na dhidi yake. Yani hizi, au naweza kusema haya ni baadhi ya makosa kwa lugha ya usawa zaidi, ambayo mfungaji atakikana awe kinyume nayo, asiwe ni mwenye kupiga ukelele na yamefunga. Napozungumza upige ukelele, akikosewa kidogo fujo na kelele nyingi na matusi na kufanya ujinga na usafihi. Yote haya ni mambo maovu ambayo Muislamu atakikana awe juu kutokana nayo, na anayefunga zaidi zaidi anayefunga takikani awe na mojawapo katika haya. Ma yu'khadhu min alhadith, faida zinazopatikana katika hadithi hii. Fihi anna sawm almaqbul haqqan huwa sawm aljawarih 'anil athami walbatn 'anit ta'ami washarabi. Katika hadithi hii muna faida kuwa somo inaokubaliwa kikweli ni mtu kufunga viungo vyake kutokamana na madhambi. Viungo vyake vikawa vitafunga kutokamana na madhambi. Walbatan ani taami wa sharab, na tumbo likawa litazuiliwa kutokamana na kula na kunywa. Maana an yasuma sawman ma'nawi wa hissi. Ma'nawi yani ani al-atham, wa hissi ani at-ta'ami والشراب والمفطرات. Kwa hivyo kwa namna zote mbili awe muislamu atafunga, wala somu isisimamie kujizuia kutokamana na kula na kunywa peke yake. Fihi irshadu saim idha arada lahu ahadun yuridu mukhasamatahu ومشاتمته. Katika hii hadithi kuna muongozo anaopewa yule aliyefunga, ikiwa atasimamiwa na mtu yoyote akataka kumtusi, kataka kuleta utesi, an yakula lahu bilisanihi, amwambie kwa ulimi wake, inni saim. Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam asema faliyakul, na kaul moja kwa moja wachukuliwa ni kwa nini? Kwa ulimi. Kaul ikitajwa moja kwa moja inakusudia ni kumwambia kwa ulimi, inni saim. Wapo baadhi wanaosema Allahumma inni saim, na baadhi wanaoviona imekwenda kwa kauli ya kuwa sio sawa wala sio katika sunna kusema Allahumma inni saim, lianna hadha ma thabata ani nabi sallallahu alayhi wasallam wa thabitu inni saim, ili thubutu ni inni saim. Tayib, hal qawlu اللهم إني صائم من البدع؟ لا نتجرأ أن نقول ذلك، لكن نقول ما هو من السنة يعني ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثبوت إني صائم موجكم موجة. فائدة ذلك نيني فائدة يكم بيمت إني صائم، أن يريدك أنه يقول ويتكسدين كما يوسيما اعلم أنه ليس بي عجز، اعلم أنه ليس بي عجز عن مقابلتك على ما تقول. سشين رميمي ككبلي ويوك ويالي ونوني أنبيا، yale matusi unaonipa mimi sishindwi kurudisha, sishindwi kukukabili. Walakinni saim, lakini mimi nimefunga. Ahtarimu siyami wa urai kamalahu, naheshimu saumu yangu na nachunga ukamilifu wa saumu yangu. وأمر الله ورسوله، نبيا نشونغا أمري الله سبحانه وتعالى نأمري يمتوم صلى الله عليه وسلم أليون يمريش كتك صوم يان ونسيو كتك والي وتجبزانا نواتك منين. نبيا نكما منبيا وأعلم أن الصيام يدعوني إلى ترك المقابلة، يوك وصوم yani lingania mimi kuacha kukukabili kwa kile ulichokuja nacho. Wayahuthuni ala sabri, na yanihimiza mimi kuwa na nini? Na subra. Ndiyo maana ya mtu kumwambia mwenzake inni saim. Inni saim. فيه العناية بالأعمال كلها من صيام وغيره مراعاة تكميلها مونا كوزنغتيا أعمال زوته صوم نينجنيزو بمعنى عبادة يا صوم فموجة نكوا كليتو أمريشوا نكواتا في نبوفوتوريشا لكن تزام أعمال هذي za mtu kupiga ukelele wa ovyo ovyo, kusema uongo mfano, kusengenya na mengineyo, haya husiana na somo? La, lakini yazingatiwa yote, yazingatiwa yote kwa ujumla. Kwa hivyo anapofunga Muislamu asitizame kuwa ibada ni somo peke yake, bali ni lazima ajiepushe na makatazo na kila anavyotekeleza ibada nyingine zaidi juu ya somu yake, ndio somu yake huwa kamilifu zaidi. Kwa mfano, akawa ni mwenye kusoma Qur'an kwa wingi na hali ya kuwa amefunga, au akatoa sadaka, au akaswali swala za nawafil kwa wingi, yote haya yaongezea katika ukamilifu wa nini? Wa somo. Kinyume cha hayo, akawa ni mwenye kufanya maasiya kama kusema uongo, sakhab, na kuzungumza maneno machafu ya ukelele au dhiwatu, hii yapunguza ajiri ya nini? Ya somu. Pamoja na kuwa ibada ya somu ni ibada, na haya makosa ni makosa, lakini tizama ibada hizi zilivyo fungamana. Kwa hivyo hapa tupata faida, fihi linaya bil a'mali kulliha min siyamin wa ghairihi wa mura'ati takmiliha, na kuzingatia kuikamilisha na kuchunga kuikamilisha hii somo. Walbu'd an jami' almunqisatiha, kujiweka mbali kabisa na kila kinacholeta upungufu katika nini? Katika somo ya Muislamu. Qawluhu as-sawmu junnah أي وقاية يتقي بها العبد الذنوب في الدنيا. صوم نكزويزي أنا chokitumia mja kujizuia kutokamana na dhambi katika hii dunia. Wayatamarranu bihi ala alkhairi, hujizoesha katika kufunga Muislamu kufanya mambo ya khairi. Wa wiqayatun min aladhab, na pia ni kizuizi kinachomzuia Muislamu kutokamana na adhabu. Tizama Waislamu katika mwezi wa Ramadhani, tabia zao pia hubadilika. Utawakuta ni wakarimu, ni wema. Utawakuta milango mingi ya kheri ni wenye kuyatekeleza. Na hili halipatikani katika kila mwezi. Kwa nini? Ukiangalia utakuta sababu kuu inausaidia na kuchangia mno ni kwa sababu watu fanya nini? Hufunga katika mwezi wa Ramadhani. Na ile som wanaofunga kuwa ni ibada tukufu ambayo imefungamana na ibada zingine, humsaidia huyu mja na kumsukuma na kumzoesha katika kufanya mambo ya kheri. Ndio nasema utawakuta watu ni wachangamfu zaidi katika mwezi wa Ramadhan kufanya ibada aina mbali mbali. قيام الليل صدقات توكوت وات وسيدية ميتيمة ها katika mujtama kila aina ya khair utaiona katika mwezi wa Ramadhani. Hata wale waovu pia hubadilika katika mwezi wa Ramadhani wakawa ni watu wengine kabisa. Utamkuta mtu ni asi pengine mwaka mzima, lakini katika mwezi wa Ramadhani akabadilika, na huenda ikawa ndio sababu ya yeye kuyawacha yale aliyokuwa akiyafanya kabla Ramadhani. Allah subhanahu wa ta'ala akampa tawfiq na hidayah, akaendelea katika ibada. Hayafanyika ni wangapi katika wale ambao Ramadhani Allah subhanahu wa ta'ala akaijaalia ni sababu ya wao kupata hidayah? Wengi sana, na hili liko wazi. Kadhalika fihi muqabalatu al-isaa bilhasana, kukabili uovu kwa kumfanyia mtu wema. Idfa' billati hiya ahsanu sayyi'a, mtu akikufanyia uovu, Muislamu mwenzako akufanyia uovu, mfanyie wema. Tizama huyu amemtusi, amemwambia maneno machafu, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam amwamrisha aseme inni saim, mimi nimefunga, siwezi kukukabili kwa ule uovu unaofanya, uovu kama wewe sipesi, inni saim, mimi nimefunga, siwezi. Ukawa utamkabili yule anayekufanyia uovu kumfanyia wema, na hii ina athari katika nafsi. Tizama Allah subhanahu wa ta'ala alipomzungumzia shaytani, imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun, akasema nini? Fasta'idh billah, jilinde, taka ulinzi kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu shetani hata ukamfanyia wema bado yeye nani? Ni muovu, akutakii wewe khairi. Kwa hivyo hakuna njia isipokuwa ni kujilinda na kujihifadhi na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini asli ya binadamu alipoumbwa si mtu wa shari. Binadamu asli yake alipoumbwa ni mtu wa khairi. Kwa hivyo ni kurudishwa katika ile asli yake kwa kukumbushwa. Na katika mambo ambayo yanaumregesha nyuma mwanadamu kutokana na uovu aliokuwa nao ni pale anapokufanyia uovu wewe umfanyie nini? Umfanyie wema. Kila ukimfanyia wema, Allah subhanahu wa ta'ala sema fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa ka'annahu waliyyun hamim, yubadilika akupenda. لأن الإحسان يقطع اللسان كما نبسم. كلو كم فنيمت وما يرحمك الله ومكات ولو لميوك على الأقل إلى شرياك تفانين إتبنغوا إكي وهي تونروك فبهابا كيلي كيزوا كشريا يلي أليفونغ أنا بتسيوا أنا بوانبيو من المشافو نمونزاك أمونبي إني صائم. Lakini ni wangapi ambao tutajipamba na adabu nzuri kama hizi anazofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam? Leo katika mwezi wa Ramadhani utakuta Waislamu bwana anandaa kweli kweli, na kila akisikia ndaa ndo hasira uwaziko karibu. Yani badala ya kudhoofika ule mwili na ule shetani amfungwa vizuri, yeye wakasirika kwa kuwa zaidi anandaa. Sasa akiguswa huyo, hasira zote amwangushia mwenzake. Hii si saum. Saum ni kufundishe wewe kuwa na tabia njema, kuwa mzuri, kuwa mpole. Na ndio hapa mtu anasema so, inni saim, mimi nimefunga. Almasail almutaalliqah bilhadith, sitataja masala mengi kwa sababu masala nitakayoyataja ni mawili na yanafungamana, lakini moja litakuwa ni khas na moja ni am. Irtikabu almaasi fi nahari ramadhan hal yufsidu siyam, kufanya maasi katika mwezi ورمضان. Je, uharibu صوم au tuseme haya masala mawili niliyotaja hapo nitayafanya ni kama masala moja sababu yamefungamana. Ma yahitaji anajalaha masalatain. Tayy, kufanya maasi katika mchana wa Ramadhani, je, hili la haribu saumu ya Muislamu? Jaa fi fatawa al-lajnati ad-da'imah, mekuja katika fatawa ya jopo la wanaovioni wa mamlaka. Hafidhallahu man kana hayyan minhum wa rahima man mat. Wasema la yubtilu dhalika sawmahu. Maasi katika mchana wa Ramadhan, hilo halibatilishi saumu ya Muislamu. Lakinnahu yunqisu ajrahu. Lakini maasi hupunguza ajri ya yule mwenye kufunga. Fa'ala al-muslimi an yadbita nafsahu. Ni juu ya Muislamu aidhibiti nafsi yake. Wa yahfadha lisanahu. Yarhamukallah. Wa yahfadha lisanahu min as-sababi wash-shatmi wal-ghibati wan-namima. Na aifadhi ulimi wake kutokamana na kutusi. Kutokamana na kutukana watu na kusengenya na kufanya umbea. Umbea yani achukua maneno ya huyu kisha yuyapeleka kwa mwingine ili aharibu uhusiano baina ya watu wawili. Wanahwi dhalika, na mfano wake katika tabia hizi mbovu awe atajiepusha nazo na ulimi wake au hifadhi. Mima harama Allahu fi siyami wa ghairi, katika yale ambayo ameyaharamisha Allah subhanahu wa ta'ala katika saum na kwingineko. Wa fi siyami ashaddu wa akadu muhafadhatan ala kamali siyamihi, na katika saum makatazo haya ni zaidi ili apate kuhifadhi au kuhifadhi ukamilifu wa saumu yake. Wabu'dan amma yu'dhi an-nas, na awe mbali kutokamana na yale yanaudhi watu. Wayakunu sababan fil fitnati wal baghdha wal furqa, ajiepushe na kuwaudhi watu na kuwa sababu ya fitna na chuki na watu kutengana. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, fa idha kana yawm sawmi ahadikum fala yarfuth yawma idhin wala yaskhab, فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. هي ni riwaya nyingine. Ikiwa ni siku ya kufunga mmoja wenu, basi anapofunga mtu kama huyu awe atajiepusha na tabia zifuatazo. Fala yaskhab, tumetaja sakhab ni lile fujo. Fa insabahu ahadun, akitusiwa na mtu yoyote au qatalahu au akampiga, falyaqul inni saim, na amwambie mimi nimefunga. Qala an-Nawawi, al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala sema, i'lam anna nahya as-saimi 'an ar-rafath والجهل والمخاصمة والمشاتمة ليس مختصا به. جوا كوا مكتازو اليوكتازو مفنغاجي كتوكمانا نكوزمم زمانين ومشافو كفاني مامبو يكي سفيه يكي جينغا utesi usiokuwa na maana, kutusiana. Haya yote amekatazwa aliyefunga, lakini si yeye peke yake, bal kul ahad mithluhu fi asli nahi an dhalik, kila mmoja ni kama aliyefunga katika asli ya kukatazwa haya yaliyotajwa. Lakin as-saima akadu, lakini aliyefunga akatazwa zaidi kutokamana na tabia hizi. Tizama, hata katika mujtamaa wetu leo, wewe kama mwanafunzi wa dini, kuna mambo aweza kuwa mtu wa kawaida akiyafanya ni kitu cha kawaida tu, lakini kwa sababu wewe ni mwanafunzi wa dini ukakifanya kile kitu ukawa ni usemi wa mjini. Mmemjaona bana, namuona Sheikh Lighthouse bana, na wewe ulikuwa wewe unasema namuona Sheikh Lighthouse, na wewe ulikuwa wapi? Yuko umo umo. Sasa kwa nini kwa yule linkuwa kubwa na kwako si chochote? Ni kwa sababu ya kile cheo katika mujtama alionacho yule mtu. Nafikiri umeona wote, ilikuwa ni haramu kwa wao, kwa mfano kwenda sehemu ambazo zina madhambi. Mfano umuone shekhe yuko baharini Jumapili saa nane Bamburi Beach, waionaje? Haikukaa. Lakini huyo huyo shekhe akienda alfajiri, baada ya swala akienda alfajiri kuogelea akarudi zake, kutakuwa na maneno? Hakuna tatizo lolote. Kwa nini imekuwa ni matatizo? Kwa sababu wakati ule si wakati mzuri. Kuna wale wanaotembea uchi pale, kuna kadha, kuna mambo machafu machafu yafanyika, haikufanana na wewe kwenda sehemu kama ile. Na pengine mtu mwingine akawa ni ada yake kila Jumapili saa nane hakosekani mle. Lakini hakuna mtu yuona ni kitu chochote, pamoja na kuwa ni makosa. Hivyo hivyo katika ibada, mfano wa somo, ikiwa mtu amefunga kisha huyu huyu akawa yuwatusi, atoa maneno machafu, utamkuta mtu amwambia, alafu mfunga wewe? Ama amjisikia Ramadhani, wewe kweli umfunga wewe? Lakini yale yale akiyafanya akiwa hakufunga pia nini? Ni makosa. Isipokuwa akiwa amefunga, lile kosa huwa ni kubwa zaidi kwake yeye kulifanya, sababu limetiliwa mkazo zaidi kuliwacha kuliko hali ya kawaida ambapo hali zote nini ni haramu. Mwanene wanazungumza nini? Tayy. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يوتي أنباي هاتا واشا قول الزور. المراد بقول الزور كل قول باطل. كلا قول يا باطل نزور، فيشمل الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور، وكل قول محرم. كلا قول محرم يينجي كتكنيني قول الزور، kila maneno ambayo ni ya haramu. Kwa hivyo sio uongo peke yake, kusengenya, kuambea, chukua maneno ya huku kuleta huku ili kuleta suu tafahum baina ya watu. Almuhim, maneno yote ya batili ya haramu yaingia katika qaul az-zur. Man lam yada qaul az-zur والعمل به أي الزور وهو العمل بالفواحش والمنكرات kufanya machafu na mambo maovu. والجهل والجهل هو العمل بالمعاصي. جهل نمتو كفانيا معاصي, العمل بالمعاصي كلها كفانيا معاصي يوت. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال الحافظ رحمه الله قوله فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال ابن بطال ليس معناه أن يؤمر بأن يدع صيامه. معنى ياكي هاي منينو سيو كوا اتي أمريشو أواتي صومو ياكي اتي وكسيما وونغو بس يابو أبو نيندا كتفتي شاباتنا ماراغو يولي سيو معنى ياكي. وإنما معناه التحذير من قول الزور وما ذكر معه. معنى yake ni kutahadharishwa wewe unaifunga kutokana na maneno ya batil na yale yaliyotajwa pamoja nayo. وهو كناية عن عدم القبول. Na hii ni kinaya ya kutokubaliwa ile amali unaoifanya. Falmurad radd as-sawm al-mutalabbis bizuri wa qabul as-salim minhu. Maana yake hii hadith ni kuwa somo ambayo ndani yake kuna maneno ya batil, kuna machafu ndani yake, basi hii atarejeshewa mwenyewe aliyefunga. Allah subhanahu wa ta'ala hana haja nayo. Na ile iliyosalimika kutokana na uchafu huu uliotajwa, hiyo ndio itakofanya nini? Itakayokubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Meeleweka? Tayyib. وقال ابن العربي المالكي مقتضى هذا الحديث أن من فعل ما ذكر لا يثاب على صيامه. مقتضى وحديثه نكو يولي أن يفني هيايا ليتاج وكتك مكتازو بس هليب وصوم ياكي بري الله سبحانه وتعالى لا يثاب على صيامه. ومعناه أن ثواب الصيام لا يقوم في الموازنة بإثم الزور وما ذكر معه. نمانا ياكي هابا نكوى ثواب زا صوم هزيوزي كسماما نذامبي أو أزيتو وما ذامبي يمننو يباطل نياري يلوتاجوا فمجناي. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل madhambi yake ni makubwa sana kiasi cha kuwa hata akiwekwa kwenye mizani yale madhambi na thawabu za som pia ile thawabu ya som kushindwa ikawa somu yako haina faida yoyote. والمقصود ان جميع المعاصي يعني انتهى كلام الحافظ في قوله وما ذكر معه. والمقصود أن جميع المعاصي تؤثر على الصيام. ما كسوديو يا هاي يوت تفتاجا نكوى مذامبنا معاصي هو ثيري صوم يا مسلم. فينقص بذلك ثواب الصيام. المقصود أن جميع المعاصي تؤثر على الصيام فينقص بذلك ثواب الصيام. ما كسوديو نكوى مذنب يوتي نمعاصي يوتي هو ثيري صوم كيفو هبقنغوزا يلي مذنب ثواب ذا صوم. وقد ينعدم الثواب بالكلية إذا كثرت المعاصي. نهوين إلي ثواب إيكا كوسيكا نكبسا إيكيو يلي مذنب يتكثيري يتكواني منجي. روى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع صلى الله العافية هوين دمني كفونغا هانا كتك فونغا ياكي يسبقوا ننجات ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر صلى الله العافية نوين دمتو أكسماما وسيكو يصالي hakuna chochote anachokipata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa ni kesha tu waliojikeshea bure na hakuna chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wa sallam qala as-subki fi fatawi hal yanqusu as-sawm bima qad yahsulu fihi min al-ma'asi aw la ye sawm yapungua kwa maasi yanayopatikana ndani yake au la qala walladhi nakhtaruhu fi dhalika annahu yanqusu wama adhunnu fi dhalika khilafan qauli ambao tuichagua ni kuwa somu yapungua thawabu yake kwa maasi yanayopatikana ndani yake kisha akasema wala sidhani kuwa katika hilo kuna khilaf baina wanaoviona wa'lam أن رتبة الكمال في الصوم قد تكون باقتران طاعات به كيش أسمى جوا كوا دراجة يوكمليف كتك صوم هوين رأيك باتكانا وكوي فنغانيشا إبادة يصوم فموجة نعبادة ينجين من قراءة قرآن كما كسوم قرآن واعتكاف نكفني اعتكاف وصلاة نكصالي صلاة سنة كوينجي فسباب أصلا صلاة واجب إيبو بالي وزكو يندوك وصدقة وغيرها نصدق ننجنزو كتك عمالي سخيري قال وقد تكون باجتناب المنهيات او باجتناب منهيات نوين ربيا وكمليف وصوم وكفتكانا وكجي يبوشا اما كتازو فكل ذلك يزيده كمالا ومطلوب فيه هيوت تليتاجا يزيدش وكمليف وصوم na ni jambo ambalo atakikana muislamu ajipambe nalo ili jambo la kukithirisha ibada nyingine juu ya ibada ya somo kwa hivyo anapofunga mtu asichukulie ibada ni somo peke yake bali akifanya na ibada nyingine yasaidia katika kukamilisha somo yake haya ni maneno ya Subuki rahimahullah ta'ala intaha biikhtisar وقال النووي في المجموع كماليزيا تماليزيا منين المام النووي رحمة الله تعالى عليه في المجموع قال ينبغي للصائم أن ينزه صومه عن الغيبة والشتم أيليزا هيا منين كنا تشمباسا أليفونغا أتكاسي صومياك كتوكمانا نكسنجينيا كتوكمانا na kutukana watu wa matusi qala ma'nahu yata'akkadu at-tanazzuh 'an dhalika fi haqqi as-sa'imi akthar min ghayrihi lilhadith maana yake ni kuwa yatiliwa mkazo zaidi kujitakasa kutokana na makosa haya kwa huyu aliyefunga zaidi kuliko mtu mwingine kwa ushahidi wa hadithi tuliyosoma huko nyuma wa illa fa ghayru as-sa'im yanbaghi lahu dhalika aidan la si hivyo pia ambaye hakufunga amrishwa ajiepushe na kusengenya amrishwa ajiepushe na umbea na mima amrishwa ajiepushe na kutusi watu wa yu'maru bihi fi kulli hali na muislamu hili jambo amrishwa kuliwacha katika hali zote. Watanazzuh watabaud, au qala watanazzuh attabaud, kujiweka mbali, ndio maana tanazzuh. Falau igtaba fi sawmihi asa walam yabtul sawmuhu indana, lau kama mtu atasengenya na yeye amefunga, kwa mfano asema atapata madhambi, amefanya maasi, lakini saumu yake haibatiliki kwetu sisi. Akusudia nani? Ash-Shafi'iyya. Kwa Shafi'iyya ni kuwa saumu haibatiliki kwa mtu anayesengenya. Wabihi qala Malikun, bimaana ile saumu haibatiliki isipokuwa ajiri yake itapungua. Qala wabihi qala Malikun wa Abu Hanifa wa Ahmadu wal'ulamau kafatan illa al-Auza'i, wanawavioni wote isipokuwa al-Auza'i. Al-Auza'i yasema nini? Qala yabtulu saumu bil-ghibati wa yajibu qadha'uhu, ukisengenya saumu yako imebatilika na lazima uilipe. Hii ni kauli al-Auza'i, lakini kauli ya wanawavioni wote ni kuwa saumu haifanyi nini, haibatiliki, yabakia saumu iko vile vile, lakini ajiri yake itakuwa imefanya nini, imepungua, na huenda mtu asipate chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Rubba sa'im laysa lahu min siyamihi illa madha aljuu', huenda mwenye kufunga kama alivyosema Mtume sallam katika hadithi ya Ibn Majah tuliyotaja iliyopokewa na Abu Huraira radhiyallahu anhu, huenda mwenye kufunga hana katika saumu yake isipokuwa njaa au njaa na kiu yake, lakini thawabu hapati. Naktafi bihadha alqadr. Allahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.